Ja ciebie też, kochanie. Jacek kocha żabkobranie. Dobierz ser żółty Gouda Hochland lub kabanosy ekskluzyw wieprzowe za 3,50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, środa, 12 dzień czerwca, na zegarze 14. Serwis Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Trzech Polaków skazanych w Holandii za zabójstwo dziennikarza śledczego. Świadectwa z czerwonym paskiem to przeżytek, uważa małopolska kurator oświaty. Namawia do zmiany sposobu oceniania uczniów. Tropikalne upały nadciągają nad Polskę. W przyszłym tygodniu nawet 35 stopni. Holenderski sąd skazał trzech Polaków za zabójstwo na zlecenie dziennikarza śledczego Petera de Vriesa. Kamil E. otrzymał karę 28 lat więzienia za zabójstwo, Christian M. 26 lat, a Konrad W. 14 lat więzienia za współudział w tej zbrodni. De Vries znany był za swoich bezkompromisowych reportaży opisujących holenderski świat przestępczy. Został 6 lipca 2021 roku postrzelony w Amsterdamie. Dziennikarza zaatakowano wkrótce po tym, jak wyszedł ze studia telewizyjnego. RTL4. Reporter zmarł tydzień po ataku w szpitalu. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wezwał policję, aby interweniowała na proteście studentów wspierających Palestynę. Funkcjonariusze obserwowali demontaż barykad przez Straż Uniwersytecką. Studenci blokujący bramę wjazdową na uniwersytet zostali usunięci. Wycofali się z namiotów, są spisywani przez policję i dostają wezwania do stawienia się na komisariacie. Wiedzieli, że mamy 3 minuty, żeby opuścić bramę. Blokujemy ruch, no i nie zgodziliśmy się, bo chcemy cały czas porozmawiać z rektorem. Rektor do nas nie przychodzi, ucieka przed nami. Policja zniosła osoby. Przed chwilą tutaj jakaś osoba została bardzo brutalnie zniesiona z bramy. Rektor powinien dziękować tym protestującym, że oni się zajmują tak naprawdę tym, żeby uniwersytet trzymał się swoich wartości i etyki. Bo to, co uniwersytet teraz robi i to, co rektor robi, to jest hańba po prostu i to jest hańbienie uniwersytetu. Protest studentów wspierających Palestynę trwa od 2 tygodni. Dziś na miejscu nie było władz uczelni. Pojawili się za to politycy lewicy, którzy rozmawiali ze studentami. Nie dla pasków na świadectwie. Sio z paskami, mówi małopolska kurator oświaty i zachęca rodziców do pisania w tej sprawie do Ministerstwa Edukacji. Gabriela Olszowska chce rozpocząć dyskusję nad zmianą sposobu oceniania uczniów. Świadectwo z biało-czerwonym paskiem jest reliktem z lat 70. i wymaga zmiany, mówi Polskiemu Radiu Małopolska kurator. Przez wiele, wiele lat biało-czerwony pasek po prostu się zdewaluował. Nie ma takiego znaczenia, jakim byłoby mu przypisywane. Przede wszystkim zmieniło się i powinno się zmienić podejście do oceniania. Ocenianie nie jest nagrodą i ocena nie jest nagrodą, ani ocena nie jest karą. Ucznia nie można ani nagrodzić, ani ukarać. Według małopolskiej kurator świadectwa powinny być wydawane tylko 3 razy w ciągu całej edukacji szkolnej, po 3. i 8. klasie szkoły podstawowej oraz przed maturą. Mam jeszcze czas na decyzję, mówi poseł Michał Woś z Suwerennej Polski. W Sejmie jest wniosek ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o uchylenie mu immunitetu. Ma to związek z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Ja rozważam różne scenariusze. Bardzo atrakcyjny wydaje mi się scenariusz taki, że doprowadzimy do głosowania, w którym posłowie będą mogli pod imieniem i nazwiskiem opowiedzieć się za tym, czy są za silnym państwem polskim, które zwalcza przestępczość, czy są za tym, żeby państwo polskie miało narzędzia do łapania zabójców, szpiegów, czy są za tym, żeby państwo polskie było głuche i ślepe i bezbronne wobec kryminalistów. Wśród możliwych zarzutów, jakie może usłyszeć Michał Woś, są przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz wyrządzenie szkody majątkowej wielkich rozmiarów. Chodzi o kupno Pegasusa ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał umiarkowanych polityków z lewicy i prawicy do zjednoczenia się przeciwko skrajnej prawicy w nadchodzących przyspieszonych wyborach parlamentarnych. Podczas konferencji prasowej prezydent zaapelował też o wsparcie ludzi dobrej woli. Znajdujemy się w momencie, w którym nasz kraj musi sprostać wielu wyzwaniom i nie możemy być blokowani przez skrajności. Chodzi o akt zaufania do naszego narodu, do demokracji, do ducha republikańskiego, do naszego narodowego, zdrowego rozsądku. W niedzielę prezydent Macron podjął decyzję

Gdzie tu sens, gdzie logika? W tym całym ja i ty. Ja i ty. Monika, czyli Monika Brodka, no to teraz Agnieszka, czyli Agnieszka Obszańska. Terra Cultura. Gdyby ktoś pokusił się o zaznaczenie na mapie punktów, do których muzycznie odsyła nas ten festiwal, to okazałoby się, że można z nim zwiedzić wszystkie kontynenty. Etnoport, bo o nim mowa, czyli Międzynarodowy Festiwal Muzyki Etnicznej w Poznaniu, już od 20 czerwca znów pozwoli nam poodkrywać muzykę i tradycje z różnych regionów świata. Ale to nie wszystko, bo to też okazja do spotkań, jako że Etnoport od wielu lat buduje taką wielopokoleniową społeczność. Ruszajmy do Poznania! Etnoport jest wielkim świętem muzycznym, świętem rodzinnym. Wszyscy, którzy przyjeżdżają na festiwal, przychodzą, czują się jak jedna wielka rodzina. Czasem słyszę, że to piąta pora roku, na którą się czeka z utęsknieniem. Trwa 4 dni tylko. Jest przepełnione radością, otwartością, tolerancją i takim wspólnym przeżywaniem podróży muzycznych. Mówi Bożena Szota z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Bo nie wszyscy mamy czas podróżować, a staramy się sprowadzić do Poznania przedstawicieli różnych kultur i tradycji muzycznych, które przybliżają nam swoje korzenie, swoje źródła i takie spotkanie z inną kulturą jest bardzo cenne. Nasi widzowie, publiczność festiwalowa jest niezwykle otwarta na odkrywanie nowych doznań muzycznych i z roku na rok powiększa się ta liczba osób, powiększa się nasza społeczność festiwalowa. To są już kolejne pokolenia, bo w tym roku 17. edycja festiwalu. Edycja, na której znów będzie co odkrywać. W tym roku 3 sceny, 4 dni, a przygodę z Etnoportem zaczynamy od czwartku 20 czerwca. I to koncertem szczególnym. Wystąpi Le Trio Joubran z Palestyny. Byli już naszymi gośćmi wiele, wiele lat temu, natomiast w tym roku jest to szczególnie dla nas ważne, ich obecność na festiwalu, ponieważ 3 bracia Joubran są bardzo zaangażowani w pomoc swoim rodakom w Strefie Gazy. Potem przenosimy się na dziedziniec zamkowy. Tutaj będą przedstawiciele sceny polskiej, Tęgie Chłopy oraz Serbska Reja, czyli Serbo-użyczanie z Niemiec. To będzie taki koncert potańcówka. Piątek to już działają wszystkie 3 sceny. Sala Wielka w Centrum Kultury Zamek, dziedziniec zamkowy oraz Park Adama Mickiewicza, który od ubiegłego roku jest naszą kolejną sceną festiwalową. Zaczynamy koncertem Samuel Nori Hanmak z Korei Południowej, potem zespół Suferi, który w tym roku został laureatem festiwalu Nowa Tradycja Polskiego Radia. W parku spotkamy się z przedstawicielami tradycji Mongolii, zespół Kusungtun i potem zespół Gabba. To jest wokalista z północnej Norwegii, który śpiewa w takim stylu joik. Nie wiem, czy Państwo na pewno kojarzą Mari Boine. To była prekursorka, jeżeli chodzi o sceny światowe tej tradycji wokalnej. Każdy wieczór od piątku będzie się kończył afterem festiwalowym na dziedzińcu zamkowym. I tak można do rana, a potem... Potem sobota, którą festiwalowo zaczniemy w parku Adama Mickiewicza. I to już o godzinie 15:00. Te koncerty w parku o 15:00 w sobotę i w niedzielę są bezpłatne, więc zapraszamy wszystkich chętnych. Zespół Abaim, następnie trio Las Joronas z Belgii, Pandit Dobrat Mishra z Indii, absolutny mistrz. Oraz koncert, na który czekam szczególnie, to jest w parku Adama Mickiewicza o 20:00 zespół BCUC z RPA, który miesza najróżniejsze gatunki muzyczne, śpiewający w bodajże 11 językach urzędowych Republiki Południowej Afryki. Jest to po prostu energetyczna bomba. A to jeszcze nie wszystko, bo ten wieczór kończymy koncertem, który jest finałem projektu Common Roots, a w zespole, który tutaj w ramach projektu jest zebrany, wystąpią artyści z Francji, Iranu, Polski i Białorusi. Z Poznania Malwina Paszek i Nastania Krasowa, pochodząca z Białorusi, a mieszkająca już obecnie w Warszawie. I w ten sposób przenosimy się w ostatni dzień festiwalu. Jeżeli chodzi o koncerty, to znów spotykamy się w Parku Adama Mickiewicza o 15:00 Trio Mandili z Gruzji, następnie zespół Michalowe z miejscowości Michałowo, czyli zespół polski. Kolejna premiera to Chór Skoworoda, stworzony w ubiegłym roku w Centrum Kultury Zamek, a mający na celu integrację młodzieży z Ukrainy, rozwijanie ich zainteresowań i udoskonalania i też stwarzanie im przestrzeni do realizacji swoich artystycznych ambicji i pomysłów. I wracamy do Parku Bałkany, Macedonia, Dżambo Aguszewi Orkiestra. A na finał koncertowy grupa Aratago z kraju Basków we Francji. Tym koncertom towarzyszyć będą działania w parku, działania dla rodzin, dla dzieci, bo od początku właściwie jesteśmy festiwalem, który nie ogranicza i nie stawia żadnych barier zarówno wiekowych, jak i też bardzo skupiamy się na dostępności. Po raz pierwszy będziemy jeden z koncertów tłumaczyć na polski język migowy. Kolejne dwa koncerty będą audiodeskrybowane. No można by było długo opowiadać. Sobotę i niedzielę zaczynamy od rodzinnej jogi na trawie, potem baśnie i spektakle dla dzieci, a bardzo poważnym elementem festiwalu są też spotkania. Spotkania, spektakl i film pod wspólnym hasłem, które przyświeca właściwie festiwalowi od kilku lat, Wsłuchaj się w świat. Spotkania dotyczyć będą bardzo ważnych tematów, aktualnych tematów, czyli po prostu uchodźstwa. Osób z doświadczeniem uchodźczym z różnych stron świata. Wśród gości będzie pani dr Monika Bobako z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, która poprowadzi dyskusję o sytuacji w Palestynie. Będzie spektakl Spróbuj chodzić w moich butach w sobotę oraz w niedzielę film o zagładzie Palestyńczyków, takiej czystce etnicznej prowadzonej przez Izrael w 1948 roku. Bo festiwal to nie tylko muzyka, ale wiele wydarzeń, które tej muzyce dodają kontekstu. Etnoport, międzynarodowy festiwal muzyki etnicznej, startuje już 20 czerwca w czwartek i potrwa do niedzieli. Gdzie? A w Poznaniu. Zapraszam. A zapraszała Agnieszka Opszańska. Więcej informacji kulturalnych już jutro w pełnowymiarowym wydaniu dwugodzinnym Terry Kultury, czyli czwartek, godzina 13, obecność obowiązkowa. Zapraszamy w imieniu Agnieszki. A teraz Black Pumas, More Than a Love Song. It's more than a fantasy, more than a

na niedzielny koncert Piano Chuligana do studia imienia Agnieszki Osieckiej już zapraszaliśmy. To w niedzielę o godzinie 19, ale w poniedziałek mamy jeszcze jedno ważne spotkanie, tym razem literackie, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W najbliższy poniedziałek zapraszamy w imieniu Michała Nogasia na spotkanie z Mają Lundę, czyli norweską pisarką, autorką książek dla dzieci i dorosłych, również scenarzystką filmową i telewizyjną. Proszę dzwonić w tej sprawie już teraz. Zaproszenia są podwójne, 2 2 7 3 albo mailowo program Srodka bez polskich znaków @polskieradio.pl. A teraz przenosimy się do świata teatru. W antrakcie. I tym razem o połączeniu talentu twórców Pożaru w burdelu z artystami teatru Rampa. Co wynikło z tej współpracy i kto się do niej przyczynił? Już teraz o tym autorki cyklu. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dziś opowiemy o spektaklu, do którego powstania się troszkę przyczyniłyśmy. Mianowicie odwiedził nas jakiś czas temu Michał Walczak z Teatru Rampa i myśmy zaczęły jęczeć, że bardzo tęsknimy do Pożarów burdelu. Może nie jęczeć, ale namawiałyśmy. No trochę ja jęczałam, Malwina go namawiała. No i nie trzeba było długo czekać. Powstał kolejny odcinek Pożarów burdelu i taki niezwykły odcinek z Kasanową, warszawskim zauroczeniem, tak się nazywa ten spektakl, Kasanowa, warszawskie zauroczenie. I to był taki spektakl, który łączy dawnych twórców Pożarów burdelu z aktorami występującymi w Teatrze Rampa, co na pewno dla artystów Teatru Rampa było pewnym wyzwaniem. No bo Pożar w burdelu był pewną legendą i tamta trupa bardzo silnie trzymała się ze sobą i właściwie Andrzej Konopka, jakby go nakręcić, to mógłby całą noc improwizować. Więc jest taką torpedą sceniczną. Tak, myślę, że poukładanie się z nimi, no nie było to prostą sprawą, ale się udało. Naprawdę się to udało. Myśmy były na jednym z pierwszych spektakli, nawet na premierze zdaje się. Sądząc po ilości znanych osób siedzących tak dookoła w pięknych strojach, to musiała być Malwina premiera. No i muszę powiedzieć, że siedział obok nas, tak się złożyło, syn autora wszystkich tekstów piosenek, więc informował mnie na bieżąco, jaka piosenka za chwilę będzie. Bardzo mu dziękuję, więc byłam prowadzona za rękę. Mnóstwo było tych piosenek, scen. No i to była taka historia po bandzie. To tak, trzeba przyznać. To prawda, tu odniosę się jeszcze do tej zacnej publiczności, a mianowicie przede mną siedział nawet pan poseł Szczerba, ale się nie śmiał, siedział, coraz bardziej zapadał w fotel. Widocznie jakoś tak przejmujące było to dla niego, no bo tam było rzeczywiście dużo odniesień politycznych, a mianowicie również do władz Warszawy. Była słynna kładka, proszę państwa. Tak, było odniesienie do pani wiceprezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Był również, uwaga, wszyscy dostawali, mianowicie również tak zwany Zawisza Czarnek się pojawił jako postać, który przechodzi kryzys egzystencjalny i przychodzi również terapię, więc naprawdę jak zwykle w Pożarze w burdelu wiele się działo, wiele szaleństwa, ale w tym szaleństwie była też metoda, bo były bardzo dobrze zaśpiewane teksty, wspomniane już Kasanowa, grany przez Filipa Cembała, znakomity. Cóż naprawdę to jest za artysta i my go musimy tutaj zaprosić, bo on jest niezwykle wszechstronny, jeśli państwo sobie go wbijecie w wyszukiwarkę Facebooka lub w internet, po prostu wbijecie jego imię i nazwisko, natychmiast wyskoczą prześmieszne jego różne językowe wypowiedzi oraz filmiki, które uskutecznia i ma też taką pewną swoją filozofię życia. Bardzo aktywny i zdolny człowiek, wspaniale śpiewający. Tak, i ten W kostiumie po prostu Kasanowy czuł się jak ryba w wodzie. Tak, i ten Zawisza Czarnek wspomniany przeze mnie przenosi się nagle w czasie do czasów Katarzyny Wielkiej, którą gra znakomicie i śpiewa Anna Mierzwa. Och tak, to wspaniała rola. Diaboliczna była, niezwykle. Naprawdę warto to zobaczyć. Uważam, że Pożar w burdelu nadal trzyma formę. Tak jak wspomniałaś, to był najsłynniejszy taki warszawski kabaret, właściwie taka bardziej komedia dell'arte, która zaczynała dawno temu, w różnych miejscach grała i różne osobistości się tam pojawiały. Ja pamiętam taki odcinek, gdzie występował Andrzej Seweny w białych rajstopkach na huśtawce w Teatrze Polskim prawda? Tak. Więc no bardzo odważna kreacja pana Andrzeja, pozdrawiamy serdecznie. Tak, nikogo nie oszczędza Max Łubieński, naprawdę. Tak, ten duet rzeczywiście z Michałem Walczakiem, oni nieprawdopodobne rzeczy wymyślają, a król Staś, mag wróż miłości Andrzej Konopka po raz kolejny skradł moje serce, żeby państwa tak jeszcze bardziej zachęcić. Jest tam i Nocna Syrena, która równocześnie jest robotem z Centrum Kopernika, bo również Centrum Kopernika się pojawia. I kładka się też pojawiła wtedy. No kładka, tak. Kładka jest bardzo ważnym elementem spajającym, że tak powiem, bohaterów. Jest również Wiedźma, Marzena Świrska-Wnerwińska. Bardzo

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You walk on the subway. You walk on the subway. You walk on the subway. Państwo programu Środka, The Avalanches i Subways, to już za nami, a przed nami zaproszenie na godzinę 18.40, no bo wtedy w całości będzie można usłyszeć reportaż na swoim miejscu. Droga na scenę wymagała od niej wielu wyrzeczeń i poświęceń. Śpiewaczka operowa Jadwiga Postrożna od zawsze chciała zostać wielką artystką. Marzenie się spełniło dzięki ciężkiej pracy i wielkiej determinacji, a obecnie jest związana m.in. z Operą Wrocławską oraz teatrem w Magdeburgu. O, dzień dobry pani profesor. Jejku, Jadwiga, co ty tu robisz? Cześć, jak się dobra. Cieszę, że cię widzę. Dawno się nie widziały, długo, nie? Tak no. Dawno tu nie byłam. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie z panią profesor Małgorzatą Miecznikowską-Gurgul, kiedy ja zaśpiewałam Po nocnej rosie, płyń piękny głosie, pieśń wieczorną Stanisława Moniuszki. Pamięta pani profesor? Tak, bo chyba ryczałam. Pamiętam do ciebie słowa: dziecko, ty masz głos stworzony do opery. Czemu nie przytrzymałaś? Wiedziałam, że cię przyczepi. Ale pamiętam, że mam... Żeby tutaj pójść do przodu.